3, 2, 1. Sesli Meram 377, Karşı Radyo 249. 27 Eylül 2022. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti, Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor bir kere daha. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Fark ettiğiniz üzere, geçmişin ve bugünün taşıdıklarıyla beraber yaralar biriktiriyor artık insanlık. Pandemi koşullarının göreceli ötelediği, artık açtık biz onları yahu denilen her ne varsa, köşede, ötede, beride saklanan ve bugünün gerçekliğinde birer ikişer, üçer ya da beşer yaraları çoğaltıyor, çığ haline dönüştürüyor. Saklandıkları dehlizlerden çıkan, ortaya saçılan irinin, her taşın altından çıka gelen cerahatli hallerin yıkününde, o yaralarla bir ömür geçirilir buyuruluyor. Başamir ve avanesi ola gelen başfaşistle Yavuz Tosuncu'ya ait yapı, kendini hala solcu zanneden azılı bir devlet tetikçisi, vatanlı matanlı okey masası söz konusu olduğunda bile dördüncü edilemeyecek bir nefretin temsili rekabetinde, bütün bunların refakatinde, yaralar gün bir gün bu sınırlarda görünür kılınıyor. Her gün hemen her gün açmazlarını var ediyor. Her an yeni eşiklerin açılmasına sahne kılınıyor. Her şekilde ülke bir çukurun ta kendisine dönüştürülüyor ki artık bu konuda hemfikiriz galiba. Her an yepyeni eşiklerin açılmasına sahne kılınıyor. Her şekilde ülke bir çukurun ta kendisine dönüştürülüyor. Olan biten sorgulanmasın, yeter ki düzen bu yarım, yamak, eksik, gedik, hal süre gitsin diyerek en olmayacak şeylerin olur addedildiği bir ülke güncelleniyor. Adı da tanımı da hiçbir an, hiçbir biçimde ülkeye benzemeyen bir ucubelik sarmalda hayat perperişan ediliyor. Keskin bir taarruz ekseninde iyice cılız kılınan bir demokrasi mefhumu var ediliyor artık. Doğrudan kesintisiz, daimi bir istikamette hiç ama hiçbir itiraza yer almadığı ifşa olunup, hemen her durumda da hayata müdahil olunmasına ketler vurulur. Yaralar birikmeye bu ahvalde, bu şartlarda yönlendiriliyor. Kesin, kati ve değişmez addedilenin sona geldiği her şeyin aynı, benzeş, belirgin bir biçimde yaraya dönüşmesinin meselesidir bu meram. Hiç kimseleri ama hiç kimseleri sevmeyen, kabullenmeyen, kendisinden saymayan bu cerahatin artık her gün içkin kıldığı hamlelerle yaralar güncellenir. Neresinden tutarsanız tutun, afaki bir düş kurumu menzilinin binasıdır devamı lan. Yok yere, haybeye değil, içten içe salt ve sırf pazarlıklı bir dogmatik şablonun devamlılığı var edilirken, hayat heder edilir, anbean, behemiyal, sürekli. Durdurak nedir bilmeden icrasına düşülen hallerle birlikte tavırlarla ve yönelimlerle bütün bir menzil, biyopolitik olanın deneyselliğine rehin, yaraların sahnesi kılınır. Dibine kadar batırılmış, dibine kadar batmış olan cerahat bataklığında olan biteni idrak edilmesin diye çabalarla o yaraların devamlılığı sağlamalanır. Hepi topu 3 milyonun biraz üstünde güncel ola gelen nüfusuyla Ermenistan'a yönelik Aliyev Sultası'nın var ettiği taciz ve saldırganlık hali, İlla ki devamında sadece 2 günde 300 kadar insanın can verdiği kırılma sırasında ve dahi sonrasında burada verilen tepkiler de misal bir örnek. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti nam ve titrini taşıyan müzakerecisi başta olmak üzere hiçbirisinden küçük kardeş, iki devlet tek millet denilen başına çöreklenmiş bir modern zamanlar celladına tek satır etmemiş, ettirmemiş bir ülkenin meselesidir yaraların nasıl var edildiği. 2 koca günde, 2 koca yıl önce Artsakh, Nagorno-Karabakh İttifakında yaşatılan halden de ağır bir travmanın gerek o Ermenistan gerek de bu sınırlarda mücadele edip de kalabilme mücadelesinde veren, direnen 40 küsür bin Ermeni'ye gerekse ve diasporayı tanımlandıran 7 milyon civarı insana aynı anda var edildiği bir cürüm temsili var edilir. Yaranın neye dönüştüğü onca zamanda çıka gelen tüm o itirazlar yok edilmesin, hayatlar diye savunanlara nasıl paldır küldür ezildiği, gözler önünde var edilenlerle biçimlendirilir. Azerbaycan'da ses eden gençler, Ermenistan'da yasın dahi doğru düzgün tutmalarına müsamaha göstermeyen kadın ve çocuklar derdestidir. Yaralar birbiri içine geçerken duraksamak nedenini bilmeyen bir cerahat hayatında tam da gırtlağına çöker. 2 günlük saldırılar sonrası geriye bildiğiniz enkaz kalır. 300 civarındaki kaybın yanı sıra kentlerde delik deşik edilmiş binalardan haymatbos kılınan hayatlara ister Ermeni, ister Azeri, ister Ezidi, ister o, ister bu olsun onu bulan, yıkan bir karanlık döngü bina edilir. Dahası da vardır tabii elbette. Buna dair konuşacağız bir süre daha. Zaten bir Ermenistan, bir Türkiye, bir İran var şu anda gündem. Demokrasi 1918 hareketinin başkanı ya da işte sözcüsü diyelim Ahmet Mehmetli Azerbaycan'da gözaltına alındı. 30 gün ev hapsine, 30 günlük bir hapse mahkum edildi. Yaklaşık 6 gün oldu. Dün bugün birinci haftasını tamamladı. Barış istediği için ve İlham Aliyev gibi bir devlet erkanının başındaki temsili sadece sorgulayabildiği için bunlar başına geldi özgür ve demokratik Azerbaycan Devleti'nde. Önemli bir konu, önemli bir tanım. Lusine Mardirosyan Ağustos'ta bu hafta röportaj yapıyor işte. Ahmet Mehmetli'nin 20 Eylül'de sivil polisler tarafından kaçırılıp Bakü'de bir bölge mahkemesi tarafından 30 gün hapiste çarpılmasından sonra, hapis cezasına çarptırılmasından sonra Rico isimli bir anarşistle mülazaza ediyor Agos için. Ona değineceğiz. Bir nefes alalım. Bir soluklanalım istiyorum. Zaten hayat yeterince üstümüze çörekleniyor. Mystic State, Jack Flynn Oakley ile beraber kaydetmişti. Falling Down parçasını. Chikara Project'le başlamıştık Mystic State'in EP'sinden. 4 numaralı parça var EP'den. SMBR ikilisi ona eşlik ediyor. Ruminate. Hemen arkasına Nahlit, Prometi, LDH Records'tan Sesli Meram'da olacak. Sesli Meram serüvenine devam ediyor. Thank you. Sesli Meram sürüyor. Nahlit'ten Promete parçasını dinledik. LDH Records'tan. Bu hafta biraz daha farklı rutinlerde ve farklı tonlarda ilerleyecek program. Rico röportajda özetle şöyle diyor. İşte 2. Karabağ Savaşı olarak adlandırdığımız dönemde birçok savaş karşıtı aktivist Devlet Güvenlik Hizmeti DTX tarafından çağrıldı. Nineve akıllarını başlarına almaları söylemişti. Hatta bu sebeple birkaç kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Azerbaycan'da muhalif görüş devlet tarafından kontrol altına ve baskı altında tutulmaya çalışılıyor. Savaş karşıtı olmak ise bariz biraz daha farklı. Çünkü uzun yıllar boyunca Aliyev hükümetinin yaptığı savaş propagandası, karşı tarafı şeytanlaştırma politikası ve ardından gelen savaş zaferi Azerbaycan halkının bu konuda aynı fikirde buluşmasını sağladı. Yani savaş karşıtı olmak bir nevi Azerbaycan toplumuna da karşı olmak anlamına geliyor. Bu nedenle baskı ve tehditler yalnızca hükümetten değil aynı zamanda halktan da geliyor. Aliyev iktidarı durumu çok iyi bildiği için bunu aktivistlere ve siyasetçilere karşı çok fazla kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde savaşın durdurulmasını talep eden aktivistlere karşı Yeni Azerbaycan Partisi YAP Gençlik Kolları tarafından başlatılan kampanyada bunun bir örneği ve kanıtı hani haini tanı diye yazılmış X'de. Kampanya kapsamında sosyal medya üstünden hashtagli savaş karşıtları fotoğrafları paylaşıldı. Onlara karşı sosyal medya linci başlatılmış. Umarım okursunuz. Ağustos'ta var zaten. Lucine Martirosyan imzalı olduğunu da belirtelim tekrardan. Dönüşümler ve yenileşme var denirken yok ediliyor tabii bir dolu kent. Bir dolu cena, hayat, umut, ümit, her şey. Zaten şu anda Siyonik'te bir yaklaşık işte 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana bir 14 kilometrelik bir alana yayılmış durumda bir Azeri teşkilatı var. Azeri muvazzaf subayı falan değil. Onlar da bildiğimiz erler. Onlar işgalin bir odağını da orada sağlamaya devam ediyorlar. Tıpkı Gürcistan'da Rusların yaptığı gibi. İşgal edilmiş topraklarıyla ve bunu zaten kare kare işte AFP'sinden Reuters'ine her yerde görüyorsunuz. Çeşitli kayıtlarda Türkiye'de konuşulmasa da dünya genelinde konuşuluyor. Bu işte Ahmet Mehmetli 30 günlük tutsaklığı var edildikten sonra işte meselenin özüne söz veriyor. Ermenistan'ın tüm o kaderini kıtlayan Sovyetler Birliği'nin bağımsızlığını ilan ettiği günün 31. yıl döneminde çıka gelen yaşlı annelere kolluk saldırısı var ediliyor. Kavgaların ötesinden çıkmayan Paşinyan Türk müymüş abuklamasına birbirinden beter haller var ediliyor. Daha geçen cuma 23 Eylül'de karşılıklı taciz atışları, ateşkes ihlalleri var edildi sabahın köründe. Bir de bir biçimde Göyçe Zengezur Devleti diye imal edilmiş, masa başında şekillendirilmiş neofasist Turancı denilen bir devlet yapılandırması sulandırılarak servis ediliyor. Derdin yarının kalıcılığına kim kafayı nasıl yorecek? İsrail'den silahlar yollanmaya devam ediyor. Almanya'dan çeşitli bir biçimlerde silahlar gönderiliyor. Ustalık dönemi diye bizim paşamızın da göklere çıkartmadı. Son birkaç senede var ettiği tüm o cerahatin de özeti Azerbaycan, Ermenistan, Nagorno-Karabağ, Arsa, Azerbaycan ekseninde var edilmiş savaş, yıkım ve ötesinin güncesi. Hangi yanına dönersek dönelim sadece Türkiye Devleti'nin imal ettiği yıkım seceresi zaten hemencecik her şeyi bildirmeye kafi gelir. Türkiye sadece 4 ülkeyi işgal etti. Diğer üçünde de yasa dışı askeri varlığı var. Gibi 5 komşusuyla zehirli ilişkileri var. Politikaları barış odaklı olmasaydı durumunu da siz hayal edin diye internette yazılmıştır zaten. BM toplantısında konuşurken hamaset dilinden bir kademe uzak düşen portrenin suna geldiği barışın mezalimin ta kendisine dönüşümü dert değil midir sahiden? Kimselere bir hayat hakkı tanımayan, kendi sınırlarının içindeki yaşam mefhumunu çoktan derdest etmiş, dönüştürdüğü hayat denilen mefhum da bariz bir sermaye için kölelik, sıradan insanlar için de kuru ekmeğe talim etmek dışında hiçbir şeyi hakikat kılmayan bir cerahatin karşısında ulaşılan menzil ve hemen her durumda, her şartta birkaç ülkeye hamaset dilinin hiç kimseye bir faydası dokunmayacağı artık afaki değil midir? Ya da hiç mi farkında değilizdir? Sadece bu Ermenistan'da değil zaten. Bu arada Ermenistan'dan da iki büyük olasılıkla KCK üyesi iki insanın iadesinden sonra bir küçük kıyamet koptu. Kürtler oh olsun çekmiş. Olur. Çünkü Paşinyan'ı sıkıştırdıkları noktada devletler devletliğini yapsın pozisyonuna çekmek istediklerinde işte Amerika'yı yanladığında Rusya saldırıyor. Rusya'yı yanladığında Amerika saldırtıyor. Bir biçimde Türkiye'de bir makas atıp işte Paşinyan'ı bir biçimde orada yaşamaya devam eden ya da nasıl sığındıysa artık onu da bilmiyoruz. İki Azeri'nin, iki KCK militanının ya da işte üyesinin ya da şusunun busunun kimileri için gerilla, kimileri için terörist, kimileri için şu, kimileri için bu. Bunu böyle var ederek ne güzel işte hani Kürtlerle de aralarını bozalım ki ondan sonra hayatta bir daha ağızlarını açamasınlar diye bir iddia var ve bunu da işte büyük olasılıkla işte MİT'e teslim ediliyor. Bununla ilgili de zaten HPG'li Atilla Çiçekmiş, Hüseyin Yıldırım bir operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildikleri de iddia ediliyor. Fırat Haber Ajansı'na aileler konuşmuş, HPG'lileri Ermenistan'ın teslim ettiği bildirilmiş. Bu da ayrı bir dert olarak yoluna devam edecek zaten. Kimin nerede olduğuna dair kimse bilmiyor. Çocuğun bize gösterilsin diye Emine Çiçek, Atilla Çiçek'in annesi bildiriyor. Sosyal devlet diyoruz. Sosyal devletten insan çocuğunu gizler mi diye soruyor. Dediğimiz gibi işte köşe bulmaca ve köşe bentleri çok son derece karışık bir yıkım hali. Ermenistan bu arada Prag'da Paşinyan'la başamir buluşmasının ihtimalini de dışlamadığını bildiriyor. Tabii bu bunca faziletsiz hareketten, hamleden sonra kim neyi muhatap alacak, kim neyle muhatap olunacak o da ayrı bir muamma. Ama Kafkasların artık eski Kafkaslar olmadığını da çok son derece net bir biçimde biliyoruz. Ve bu yıkımla beraber de bir istikamet kalmıyor. Nahlit, Sefer, LDH Records'tan gelecek. Arkasından sonra ESP'yi konuk edeceğiz. Brain into Slime Foundation Audio etiketiyle yayınlamış olan dubstep sularında farklı rutinlerle Sesli Meram devam edecek. Thank you. I lose track all the time. And every night I turn my brain into slime. I guess every night I stay into climb. Out of sight from this black hole, black hole. To my work. And I forgot. I lose track all the time. And every night I turn my brain into slime. I guess every night I stay into climb. Out of sight from this black hole, black hole. To my work. And I forgot. I lose track all the time. And every night I turn my brain into slime. I guess every night I stay into climb. Out of sight from this black hole, black hole. To my work. And I forgot. I lose track all the time. And every night I turn my brain into slime. I guess every night I stay into climb. Out of sight from this black hole. Sesli Meram devam ediyor olabildiği kadarıyla. Bu bir jeopolitik düzlem içerisinde Ermeni ve Azeri'yi bir kenara bırakıyoruz. Mecbur bırakıyoruz. Bir yandan bakıyorsun işte Ukrayna'ya Rusya'nın seferberlik emrinden sonra yapılan, yıldırılmaya çalışılan kitlelerin hallerini. Öbür tarafta Dağıstan'ından, Çeçenistan'dan, şurasından burasına o insanların yem olarak kullanılmaya çalışıldığı bir dünya portföyü, profili. Çin'de darbe olduğu söylentisi. Tayvan'a saldırılacak, saldırılıyor abi biraz sonra yaklaşımı. Türkiye'de bitimsiz bir Yunanistan'ı ilhak etme ya da Yunanistan'ın sürekli bir azgınlığından nem vurabilecek haberler. Adalara işte modalara silah yerleştirdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar derken tabii geçici olarak gündem dolgusu olarak kılınan kimilerinin öyle düşündüğü Azeri, Ermeni'yi kimse konuşmuyor tabii. Tıpkı İran gibi. İran'da da çok mantıklı bir kesimin hayatının hakkını, Mahsa Amini 22 yaşındaydı, bir Kürt kızı öldürülüyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in başörtüsünü düzgün bırakmadığı gerekçesiyle Alak polisi tarafından öldürüldüğünü, karakolda fenalaştığını iddia ediyor Cumhurbaşkanı. BM Genel Kurulu'nda işte bu konuşuyor reisi. Bir kişinin polis gözetimindeyken ölümünün soruşturulması gerektiğini diyor. Kameralar pilin bittiğini söylüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İran İnsan Hakları Merkezi, Norveç merkezli bir kurum. Şu ana kadar biz kayda aldığımızda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyordu. Ve acının tezahürü karşımıza çıkıyor işte. Tahran Adli Tıp Kurumu'nun genel müdürü Mehsi Faruzeş konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada başta ve yüzde yara yok. Göz kenarlarında yara izi ya da kafatasında çatlak yok demişti. Sağlık sorunu yoktu diyor aile. Emcet Amini kızının sağlık sorunları olduğunu, bunun ölümüne yol açmış olabildiği iddialarını reddediyor. Yalan söylüyorlar. 20 yıllık, 2 yıllık ömrümde birçok soğuk algınlığı hariç hastaneye bile gitmediler. Doğu Kürdistan'ın Sakız kentinde, yani Rojhilat'ın Sakız kentinden başkent Tahran'a gidiyor. Akrabalarını ziyaret etmek için genç kadın, erkek kardeşini kullandığı aracı durduran ahlak polisince gözaltına alınıyor. Kardeşine nasihat edilip serbest bırakılacağı söylenip götürülen genç kadının gözaltına alındıktan 2 saat sonra komaya girdiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıkıyor. Devlet televizyonu Mahsa Amini'nin dövüldüğü iddialarını yalanlayıp polisin genç kadının nasihat etmek ve eğitmek amacıyla karakola götürdüğünü bildiriyor. Akrabaları kadının herhangi bir de kalp rahatsızlığı olmadığını yineliyorlar. Amini'nin dövülerek öldürüldüğü yolunda sosyal medya yayınları iddiaları reddeden Tahran Emniyeti ayrıntılı açıklamalarına göre Amini'nin aracı alınması sonrasında ve tutulduğu karakolda fiziksel bir temas olduğunu da reddediyor. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı ise Mahsa Amini'nin ahlak polisince dövülmesi nedeniyle komaya girdiğini duyuruyor. Voice of America'nın haberine göre de genç kadın karakolda öldürülüyor. Yani şu anda bilebildiğimiz tek şey Mahsa Amini bir biçimde hayattan çalınan bir kadını oluyor. Düzenin var ettiği yaraların sınırın içinde olduğu kadar sınır dışında da sürekli güncellenen bir hal ve meseleye dönüştüğünü göstere geliyor Mahsa Amini'nin katli. Ki onun arkasından en az bildiğimiz 5 kadın daha katledildi. Katliamları, cinayetler ve beraberinde türetilen tüm işkenceleri bir menzildeki itirazları topyekün def edebilmeyi vaat eden bir katran karanlığıyla İran'da tıpkı diğer bölge ülkelerindeki gibi yurttaşlarına tam anlamıyla saldırarak bina ediyor. Rövanşın yaşama kurulan setlerle ve bunları bir biçimde alt üst eden hayatlarla Amini sonrasında gün be gün katledilen yurttaşların varlığıyla bütün o döngü yaraları günceller. Yara dediğimiz mesele var edeni devletlerin tahakkümü her durumda çıka gelen kırmızı çizgileriyle var edildiği bir kere daha ortaya çıkar ve saçılır. İnsanlar açık kapalı diye değil veya böyle ayırarak devletçi düşman, hain, terörist bildirerek devlet televizyonu protestolarda ölenlerin sayısının 35 olduğunu açıklarken buluruz kendimizi. Kesin ölü sayısının resmi makamlar tarafından açıklanacağı bildiriliyor. Ölümünden sonra hayatın normatif kısmının toptan zayi edildiği bir yerde ise zaten bir zeminde olanın var dilenin çürüme hemhal, bütünleşik bir karanlık olduğunu anladığımız vakit yaraları da görmeye nihayet var olabileceğiz. İran'da haberi veren, Mahsa Amini'nin ölümünü haber veren insanların da yani gazetecilerin de tehdit edildiğini görüyoruz. Tahran Gazeteciler Sendikası 10 gazetecinin gözaltına alındığını biliyor. Nilüfer Hamidi, Ruhullah Nakai, Fatime Rajabi, Ali Rıza Hostap, Mujit Abi Rahimi, Vida Rabbani, Elaha Muhammedi, Elnaz Muhammedi, Hamet Şafi, Yalda Meiri'nin gözaltında olduğu ya da tutuklandığı bilgisini veriliyor. Yetkililere göre mesleğimizin bir tanımı var diyor. Ama tabii ki kimse umursamıyor onu. Bugün İranlılar konsolosluğun önünde, Türkiye'deki Fatih'teki İran konsolosluğun önünde kadınlar eylem yapıyor. İran'da katledilen Mahsa Amini ve rejim tarafından katledilen kadınların fotoğrafları taşınıp İslam Cumhuriyeti'ne hayır Türkiye İran halkını yalnız bırakmayın. Mahsa Amini'nin ardından İran rejimi tarafından yüzlerce İran vatandaşı öldürüldü, dövizleri taşınıyor. Eyleme katılan İranlı yazar Sebit-i Derviş 3 kitabın yasaklandığını yazdığı 3 kitabın bunun için gözaltına alındığını kendisine de işkence edildiğini bildiriyor. Eylemde güvenlik gerekçesiyle soyadı açıklamayan Leyla adlı kadınsa bizlere hep korkmayı öğrettiler. Kendi haklarımızı korktuğumuz için isteyemedik. Bizlere korkuyu merhamet gibi gösterirler. Bizler artık korkarak yaşamaktan bıktılıyor. Eylem alanında sloganlarla tabii daha sonra solu veriyor. Sonlanıyor. Ve bu arada işte hafta sonu boyunca gördüğümüz öldürülen kadınların resimleri var. Durmadan yeni bir akım, yeni bir şey ortaya çıkıyor ki Mesih Ali Nejat İngiltere'de İranlı gazeteci demokrasi ve laiklik bizim de hakkımız dediğinde o noktada burada pek çok şeyi farklı odaklardan ele alan ve işte kimsenin yarasını görmeye tenezzül etmeyenlere de bir, işte belki bir düşünürsünüz yani diye bir aralık çıkıyor. Dediğimiz gibi dünya ağır dertler yüküyle kendini giderek kaybedeceği bir kıyametin eşiğine doğru ilerliyor. Neyse. ESP, No Face, Foundation Audio. Hemen arkasına Arkham Sound, Encrypted Audio'dan gelecek. Ceremonial Daggers, Sesli Meram'da burada bizlerle. のものが迫っております。 今のうちにお逃げください。 闇のものが迫っております。今のうちにお逃げください。 Thank you. Ben sınırın dışı böyle. İçinden haber vermeye gerek var mıdır? Yaraların varlığına dair kelam ettiğiniz vakit bu iş sizin işiniz değil diye karşılayan bir cerahati neyi nasıl izah edelim ki? Aynı yıkımın zorbalığın bu sınırların her gününde vuku bulduğuna kâne edebilirim. Artık herkesin birbirine bağlı olduğu bir coğrafyada birilerinin acısına oh olsun, birikinin yarası ya da sınavına vurdum duymazlıkla mukabele edilirken, sınır içinde ata olan Üsküdar'a çoktan geçtiğini zikrederken, yani nedir yani, nasıl bir halle yıkımın yaşadığını bu ülkenin tam olarak izah edesiniz. Düzenin, düzeneklerin dünyanın her yerinde tam da sıradanı her durumda kendini istisna edeni de bizzat kapsayarak var ettiği bir düzlemde hangi derde hangi sözle izah edesiniz ki gelmiş çoktan kısmı anlaşılsın. Geliyor gelmekte olan faslı geçtiğinden gelenin akıbetini nasıl belirleyecektir bu ülke? Biz onun derdine yanalım. Cerahatle, cürümle, dört bir yanında irin, zorbalık, iki komşu ülkelerindeki fecaat hallerinin oh olsun bahsinden iyi oluyor ya onlara da neler etmişlerdir diye geçiştirilen. Bir de bir yandan büyük turancılık fablo üstünden kendini konumlandıran hegemonyacılara durum hiç iyi değil ama nasıl bildirelim? O sananışlar hem ülkelerin sıradan insanların hem de coğrafyanın genel kaderini belirlemeye bir çentik daha açarken gelenin ardından nelerin dönüşebilecek olduğunu, karanlığın tam olarak neye benzediğini nasıl izah ederim? Jeton sahiden ne zaman düşecektir? Derdimiz ve tasamızdır. Devlet dediğiniz şey makam, kamunun üstüne çöreklenmiş bir karanlıklar birlikteliğidir. Ve onun var ettiği şey cürüm, yok ettiği, sınırlandırdığı hayatı geri kazanmak hepimiz için mikrop, toptan imha edilmelidir. Gerçekten anlıyor muyuz? Yani hayatı kapsayanın ve bunu kuşatanın biyopolitik bir menzil haline dönüştürülen Türkiye'sinden işte İran'ına, Ermenistan'ından, Azerbaycan'ına, burasından, şurasına, şuradan, beriye. Hayat katledilirken, eksiltilirken, gerçeklik elimizden çalınırken neydi sahiden düşünmek istediğimiz ya da o biz kendimizi arınacağımız normatif, normal dediğimiz şey. Normal unutmuş bir ülkeden Sesli Meram 377, Karşı Radyo 249'du. 27 Eylül 2022 kaydı aldığımız tarih. Finalize edelim. Arkham Sound, Shock, Encrypted Audio'dan. Gerçekten düşünmeye ihtiyacım var. Thank you.